rutier va fi restricționat până diseară la 18. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur-Căpitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministrul Justiției, susținut de ALDE, ajunge astăzi la judecata socialdemocraților. Tudorel Toader riscă să piardă susținerea politică pentru că nu și-a asumat răspunderea pe modificarea prin ordonanță de urgență a codurilor penale. Ședința Comitetului Executiv al PSD este programată la prânz. Tot pentru astăzi a fost reprogramat votul asupra moțiunii inițiate de opoziție împotriva ministrului. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM în Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Comitetul Executiv al PSD este programat să înceapă la ora 12 la Palatul Parlamentului. Potrivit agendei oficiale, anunțate de secretarul general al partidului, liderii PSD vor discuta chestiuni de campanie, dar și remanierea ministrului fondurilor europene, Rovana Plumb, și a ministrului pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, despre care Liviu Dragnea a spus că nu mai pot rămâne în guvern din moment ce sunt candidate la europarlamentare. Principalul punct pe agenda discuțiilor va fi însă remanierea ministrului Justiției, Tudorel Toader, căzut în disgrația lui Liviu Dragnea pentru că a refuzat să trimită guvernului ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale, care ar fi șters liderului PSD dosarele penale. Mai mulți socialdemocrați apropiați de Liviu Dragnea au vorbit deschis despre demiterea lui Tudorel Toader și chiar liderul PSD a lăsat să se înțeleagă că acesta va fi dat afară din guvern. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ieri, Comisia Parlamentară Specială privind legile justiției a aprobat modificările codului penal. Din forma inițială au fost eliminate mai multe prevederi validată de Curtea Constituțională. Raportul a fost adoptat cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă. Documentul intră astăzi în dezbaterea din plena Senatului. Comisia Iordache a decis să rămână în formă inițială mai multe articole criticate de opoziție, pe motiv că ele nu au fost atacate sau nu au fost declarate neconstituționale. Victor Marin ne explică. Unul dintre articolele controversate se referă la reducerea termenelor de prescripție a pedepselor. Atunci când legea instituie sancțiuni între 10 și 20 de ani de închisoare, termenul de prescripție a faptei se reduce la 8 ani, de la 10 în prezent. Tot cu 2 ani, adică la 6, se reduce și termenul de prescripție a infracțiunilor pedepsite cu închisoarea între 5 și 10 ani. Un alt text se referă la abrogarea neglijenței în serviciu, iar încă una dintre modificări introduce un termen de un an în care se poate face un denunț. În cazul în care mituitorul reclamă fapta înainte ca parchetul să fie sesizat, el scapă de pedeapsă. Marțea viitoare, comisia se va reuni din nou, astfel încât o zi mai târziu aceste modificări să fie adoptate în plenul Camerei Deputaților, for decizional în acest caz. Deputatul USR Stelian Ion a declarat că prin modificările aduse codului penal, Liviu Dragnea și-ar fi schimbat cursul unuia dintre dosare, cel referitor la angajările fictive de la protecția copilului Teleorman. Potrivit demnitarului de opoziție, colegii liderului PSD au modificat articolul în baza căruia acesta a fost condamnat în prima instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Sunt câteva articole care trebuiau modificate potrivit unor decizii ale Curții Constituționale anterioare, mai sunt două directive ale Uniunii Europene, dar celelalte articole, cele referitoare la prescripția răspunderii penale, cele referitoare la dezincriminarea neglijenței în serviciu, cele referitoare la eliberarea mai repede a infractorilor din penitenciare prin modificarea termenelor de la liberare condiționată, abuzul în serviciu în varianta agravată, toate acestea nu fac obiectul unor decizii ale Curții Constituționale și rămâne doar la voința Parlamentului dacă le adoptă sau nu. Stelian Ion le-a cerut parlamentarilor de opoziție să nu voteze proiectul legislativ în plen. Se dorește și modificarea codului de procedură penală, iar miercuri, săptămâna viitoare, cu foarte puțin timp înaintea Paștelui, iată ca un cadou așa de Paște făcut de acești complici, eu îi numesc complici din Parlamentul României, infractorului Liviu Dragnea, vor trece probabil, noi sperăm să nu treacă dacă UDMR, Pro-România și minoritățile se opun, aceste modificări la codul penal și de procedură penală. Replica partidului de guvernământ a venit din partea senatorului PSD Șerban Nicolae. O întreagă țară are nevoie de stabilitate legislativă în materia asta. Faptul că unii se concentrează pe Liviu Dragnea sau pe, nu știu, pe un număr de 2-3 persoane arată o gândire rudimentară. În fapt, sunt foarte mulți cetățeni români care sunt afectați. Așa cum vă spuneam, pentru că modificările codurilor penale n-au fost adoptate prin ordonanță de urgență, ministrul Justiției Tudorel Toader e în pericol să fie îndepărtat din cabinetul Dăncilă. Taximetriștii protestează din nou în fața guvernului. Transportatorii anunță că în Piața Victoriei vor aduce astăzi 5.000 de mașini în semn de protest față de intenția executivului de a aproba o ordonanță pentru transportul alternativ, precum platformele Uber sau Bolt, fostul Taxify. Deși deja în fața guvernului s-au adunat câteva taxiuri, potrivit autorizației emise de primărie, taximetriștii vor protesta până la 18. Brigada rutieră a Capitalei a impus restricții de circulație în zonă. Iulian Ochi. Transportatorii sunt nemulțumiți de intenția executivului de a aproba o ordonanță de urgență privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer, așa numit VTS, adică platformele de ride-sharing de tipul Uber, Clever și Bolt. Ministrul Dezvoltării, Daniel Suciu, a anunțat că ordonanța de urgență va interzice pirateria în transportul auto și va aduce transparență în domeniul transporturilor. Acesta preciza că documentul va fi publicat în Monitorul Oficial cel târziu astăzi. În replică, organizatorii protestului numesc platformele alternative pirați și critică intenția guvernului, reclamând că nu există nicio urgență reală pentru un asemenea document. În timpul mitingului din centrul capitalei, traficul rutier va fi restricționat temporar sau atunci când situația va impune, a transmis brigada rutieră. De la ora 6 dimineața a fost restricționat traficul rutier pe șoseaua Chiselev, de la Arcul de Triumf până la Piața Victoriei, respectiv pe șoseaua Chiselev, de la Arcul de Triumf până la Piața Presei Libere. Mai multe detalii privind restricțiile în timpul protestului și rutele ocolitoare puteți găsi pe site-ul europafm.ro. Un plan pe 3 ani pentru autorizarea tuturor școlilor este ceea ce a cerut președintele Klaus Iohannis Ministerului Educației. Este una dintre consecințele morții unui copil de 3 ani care a căzut în fosa septică din curtea unei școli. Într-un comunicat de presă, președintele constată că siguranța spațiului educațional nu este garantată și amintește că peste 4 milioane de persoane se află în fiecare zi în unitățile de învățământ preuniversitar. Directoarea școlii din satul Ieșan în care copilul a murit a fost demisă. Sabina Manea este purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar din Iași. Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Iași s-a reunit, iar membrii au votat în unanimitate demiterea directorului. Este vorba de o neglijență gravă. Cu siguranță nu a fost asigurată securitatea elevilor în perimetrul școlii. Siguranța elevilor este în mod cert responsabilitatea directorului. Unitatea școlară unde s-a întâmplat totul funcționa fără aviz de la Direcția de Sănătate Publică. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Protecția copilului Iași a început propria anchetă. Sonia Teodoriu. Copilul făcea parte dintr-o familie numeroasă cu 8 frați, iar mama e însărcinată. Directoarea școlii care a fost demisă în urma accidentului le-a explicat părinților că riscau să fie acuzați de neglijență de autorități dacă nu și-ar fi trimis copilul de 3 ani la școală cu frații mai mari. Gheorghe Silică este tatăl copilului. Ea mi-a spus de asta iarnă, Silică, ar fi bine tot dacă ai are 3 frați mai mărișor la școală, ar fi bine să-l dai și pe Daniel la școală, ca să învețe copiii, că numai bine prinde bine la toamnă când intri la grădiniță, ca să fie învățat. Dar mi-a venit în cap că fosta aia nu i-a supărat, că nu mi-a venit în cap. Dacă eu știam chestia asta, puneam tot. Unitatea de învățământ nu avea autorizație de la Direcția de Sănătate Publică, iar la începutul anului școlar, directoarea semnase o declarație pe propria răspundere. Protecția copilului Iași a început o anchetă. Instituția va stabili dacă e cazul ca părinții să fie privați de drepturi și dacă ceilalți copii vor fi mutați sau nu în orfelinate. Contra între președinte și guvern și în domeniul medical, Sorina Pinte a fost criticată ieri de șeful statului Klaus Iohannis. I-a reproșat ministrului că își face campanie de imagine prin controlele din spitale. Președintele a decorat Spitalul Județean din Constanța. În instituția respectivă, ministrul Sorina Pintea spunea că a găsit la un control neanunțat, citez, dezastru, mizerie și debandadă. Spitalul a fost în ultimii ani și subiectul mai multor anchete DNA. Este revoltător că ministrul Sănătății a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din țară. Cum să mai creadă cineva că PSD chiar va construi noi spitale? În replică, ministrul Sorina Pintea spune că șeful statului nu cunoaște realitatea. În primul rând, nu înțeleg care sunt criteriile pe care domnul președinte le-a folosit pentru a premia spitalele. Eu am spus că ar trebui să fie mai atent un pic la consilier, pentru că văd că nu cunoaște realitatea. Aceste campanii, cum le spune dânsul, au fost făcute și de predecesori de-ai mei. E adevărat, de altă culoare politică, și atunci le aprecia. Dânsul spune că știe realitățile din spitalele publice. Păi atunci înseamnă că înțelege demersul meu. Mai bine m-ar lăsa în pace. După aceea vorbește despre programul de guvernare, că n-am făcut nimic. Poate salariile nu știe. Da, s-au majorat. Poate nu știe, dar avem buget mare pentru investiții. Parlamentul pregătește noua formulă de calcul pentru dobânzile creditelor în lei. Se va aplica și pentru creditele în curs, nu doar pentru cele noi, au stabilit senatorii din Comisia Economică. Propunerea urmează să ajungă la vot în plenul Senatului. Mihai Bucureșteanu. Ar fi o discriminare dacă noua formulă de calcul nu se aplică la toate creditele în lei, a declarat senatorul Daniel Zamfiru, cel care a propus amendamentul. În termen de 60 de zile, instituția de credit are obligația să adapteze contractul conform noilor dispoziții legale. Băncile nu au văzut cu ochi buni propunerea domnului Zamfir. Noua formulă de calcul a dobânzilor la creditele în lei bazată pe tranzacțiile interbancare nu va garanta rate mai mici, susțin specialiștii. Dorin Tănase, președintele Asociației Credere. Dacă ne uităm pe datele istorice din trecut, este de așteptat să avem niște rate ceva mai mici pentru împrumutați, dar nu înseamnă că lună de lună aceste rate cu siguranță vor fi mai mici. Amintim, în varianta anunțată de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, noul indice se aplica creditelor noi și refinanțării creditelor aflate în derulare, numai la cerere. Banca Națională a României nu poate susține propunerea legislativă care prevede repatrierea rezervei de aur a României și nici nu poate accepta integral propunerile primite de la senatorul Șerban Nicolae. Se arată într-o scrisoare semnată de guvernatorul BNR Mugurisărescu, document intrat în posesia jurnaliștilor de la hotnews.ro. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. În scrisoare, guvernatorul Mugurisărescu atrage atenția asupra multelor încălcări ale legislației europene, în cazul în care proiectul privind aducerea în țară a aurului ținut la Banca Angliei ar deveni lege. Ieri, Comisia de Buget Finanță a Camerei Deputaților a avizat cu unele amendamente proiectul inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, care prevede ca BNR să repatrieze aurul depozitat de România în străinătate. Scrisoarea explică că decizia păstrării unei părți din rezerva de aur în străinătate a fost luată în 1999 pentru a face față unor eventuale șocuri financiare în perioade de criză. Operațiunile de transfer s-au făcut cu informarea corespunzătoare a Parlamentului, președinției și Guvernului României. Guvernatorul precizează că păstrarea aurului la Banca Angliei asigura o recunoaștere internațională și, de asemenea, că principiile europene prevăzute și derivate din Tratatul Uniunii stabilesc independența băncilor centrale atunci când iau decizii de acest tip. De asemenea, consultarea Băncii Centrale Europene este obligatorie înaintea modificării legii respective, mai scrie guvernatorul Mugurisărescu în scrisoarea publicată de portalul Hot News. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Plouă astăzi în nordul, centrul și estul țării și local în rest. Acum dimineața cu totul izolat în Transilvania și în nordul Moldovei vor fi posibile precipitații mixte, iar la munte, mai ales în Carpații Orientali, va continua să ningă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 16 grade. Ploi trecătoare se anunță astăzi și în capitală, bate vântul, iar maxima va fi de 14 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ajax Amsterdam a dat o nouă lovitură, a învins-o cu 2-1 pe Juventus la Torino și s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor. Dacă în runda precedentă au surprins-o pe deținătoarea trofeului Real Madrid, au făcut 2-0 pe Bernabeu încă din minutul 18, pentru a se impune în cele din urmă cu 4-1, aseară olandezii au revenit după ce au fost conduși. Cristiano Ronaldo a marcat în minutul 28 după un corner. Ajax a egalat repede 6 minute mai târziu când Van der Beek a profitat de o ieșire greșită la offside a defensivei italiene. Tinerii lăncieri și-au sufocat apoi adversarii cu un pressing pe tot terenul și au ratat două ocazii mari înainte de a face 2-1 prin fundașul De Ligt în minutul 67. Ajax nu s-a retras, a menținut presiunea și a mai marcat un gol anulat pentru offside, în timp ce Juventus nu a mai avut nici măcar o ocazie notabilă. În penultimul act, revelația din Amsterdam o va întâlni pe câștigătoarea dintre Manchester City și Tottenham. Londonezii s-au impus în prima manșă cu 1-0, dar nu vor putea conta diseară pe terenul campioanei din Premier League pe golgheterul Harry Kane, accidentat chiar în meciul tur. De asemenea, mijlocașul Dele Alli este incert. În celălalt meci de aseară, FC Barcelona a încheiat repede socoterile cu Manchester United 3-0. Messi a reușit o dublă în interval de numai 4 minute, și înainte de jumătatea primei reprize era 2-0, iar catalanii câștigaseră și în tur cu 1-0. Coutinho a mai marcat un gol frumos în repriza secundă și Barça se pregătește pentru semifinala convingătoare dintre Liverpool și Porto. Diseară se joacă returul din Portugalia după 2-0 pentru englezi săptămâna trecută. Jos pălăria, colegi. Ți-am zis de Ajax, ți-am zis? Ați zis amândoi. Da, frate. Și ați nimerit și scor corect, dacă țin eu bine. Nu, eu am zis 2-0 la Barça, am fost aproape și am zis 1-0 doar pentru Ajax. A bătut 2-1. Da, nu și contează, tu n-ai zis 2-1? Nu, lasă, am zis. Da, nu la contează. Mie nu mă se minte un 2-1 zis de unul dintre voi. Nu, dar important e fenomenul ăia, sunt cu moralul în ceruri.